Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayatın İçinden Hukuk programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğum avukat Abdülalim Yılmaz. Kendisiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru konusunu konuşacağız. Abdülalim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi herhangi bir mahkeme değil. Biraz büyük bir mahkeme. Çok da adı sanı duyulmuş bir mahkeme. Evet. Bu mahkemenin bir sözleşmesi var herhalde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Buradan başlayalım. Bu sözleşme nasıl bir sözleşmedir? Nedir içeriği? Niçin yapılmıştır? Evet. Etkisi nedir? Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi şu andaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kullandığı sözleşmedir. Bu sözleşme mahkemenin temelini oluşturuyor. 1948 yılında Avrupa Konseyi kuruldu. 1950 yılında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi olan devletlerce hazırlandı. Sözleşmenin temel amacı kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Evet. Avrupa ülkelerindeki, yani Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerdeki kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak. Temel maksadı da şudur. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın tahribatından, büyük zulümlerinden dolayı insanların temel hak ve özgürlüklerini sağlamaya çalışmaktır. Ve bu mahkemenin, sözleşmenin ya da daha sonra kurulan mahkemenin en büyük özelliği de şudur. Dünyada devletlere şikayet eden, bireysel başvuru imkanı tanıyan, uluslararası hukukta kişiyi, bireyi bir aktör haline, bir süce haline getiren sözleşmedir. Evet. Normalde kişiler, insanlar kendi bulundukları ülkede veya vatandaşı oldukları ülkede mahkemelere başvururlar, dava açarlar. Ama uluslararası hukukta böyle bir başvuru yapmak, bireysel başvuru yapmak ilk defa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile olmuştur. Sözleşme 1950'de düzenlendi ama imzalanması, kabul edilmesi 1953 ve 54'lerde başlıyor. Mahkemenin kurulması 59'dan itibarendir. Hı hı. Ve bütün ülkeler de kabul etmiyor. Bunu sözleşmeyi kabul eden devletler aşama aşama ve farklı tarihlerde mahkemenin yetkisini kabul etmişlerdir. Hı hı. Yani sözleşmeyi kabul etmek başka, mahkemenin yetkisini, hı, kabul etmek başka. Onu vurgulamak istiyorum. Şöyle ki, bildiğiniz gibi uluslararası sözleşmeler devletler taraf olurlar. O sözleşmeye imza koyarlar. Hı hı. Yani bir anlamda biz bu yükümlülüğün altına giriyoruz derler. Ama sözleşmelerde bir denetim mekanizması yoksa bunu takip etmek veya bunu sorgulama imkanı genellikle bulunmuyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ise sözleşmenin hükümlerini denetleyen veya bireysel başvuru yolu imkanı tanıyan mahkemenin kurulmasıyla sözleşmenin etkin bir biçimde uygulanması sağlanmıştır. Bu çerçevede işte 59'dan itibaren mahkeme kuruldu. 1987'de Türkiye bireysel başvuru yolunu kabul etti. Mahkemenin o yetkisini tanıdı. Ve 90'lardan itibaren de Türkiye'deki sorunlarla ilgili, problemlerle ilgili sorunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aksetmeye, yansımaya başladı ve hala da yansımaya devam ediyor. İçerik nedir? Yani ne var bu sözleşmede? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde aslında çok dardır. Böyle çok ideal, çok temel hak ve özgürlükleri geniş bir biçimde ele alan bir sözleşme değil. Hı hı. Toplam ilk sözleşmede 18 madde var. Esas haklarla ilgili. Daha sonra zaten eksik olduğu için ek protokoller düzenleniyor ve ek protokollerde diğer eksikliği hisseden hakların önemli bir kısmı yer alıyor. Ama her halükarda sözleşmenin bütününe baktığımızda ek protokollerle birlikte klasik haklar dediğimiz sadece temel hak ve özgürlükleri ele alıyor. Çok geniş kapsamlı yine de değil. Yani bütün protokollere rağmen. Bu anlamda eğer sözleşmenin bazı maddelerini veya temel haklarını kısaca söylersek, birinci maddede devletlerin insan haklarına saygı yükümlülüğünden bahseder. İkinci maddesi yaşam hakkından bahseder. Üçüncü maddesi işkencenin yasak olunan, kesin bir biçimde yasak olunan bahseder. Dördüncü maddesi kölelik ve zorla çalışma ya da angarya yasağını düzenliyor. Beşinci maddesi özgürlük ve güvenlik hakkı. Yani kişilerin, hı, haksız yere hapsedilmemesi ya da özgürlüğünden yoksun bırakılmaması ile ilgilidir. Altıncı maddesi adil yargılanma hakkı ile ilgili. ve o şekilde devam ediyor. Kanunsuz ceza olmaz, özel hayat, evet, aile hayatı, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı ve dernek özgürlüğü, evlenme hakkı, ayrımcılık yapmama ya da ayrımcılık yapma yasağı gibi haklar devam ediyor. Bu ilk yani ana sözleşmede geçen haklar. Diğer protokollerde daha sonra sözleşme tadil edilmiş, eklemeleri yapılmış. Hem usule ilişkin hem de esası yani haklara ilişkin ek protokoller yapılmış ve bunların en önemlisi birinci protokolde mesela eğitim hakkı ve mülkiyet hakkı eklenmiş. Normal sözleşmede, ana sözleşmede yok. Birkaç yıl sonra bu ek sözleşme ile birlikte eğitim hakkı, mülkiyet hakkı ve serbest seçim hakkı düzenlenmiş. Evet. Bunun dışında 4. protokol, 6. protokol, 7. protokol ve 7 ve 12. protokol. Bu protokoller de temel haklara ilişkindir. Yabancıların sınır dışı edilmesi ilişkin güvenceler, ceza usulüne ilişkin güvenceler yani iki dereceli ceza yargılanması hakkı. Çünkü adli hatayı engellemek için tekrar üst mahkemede yargılanmak gerekir gibi hususlar var. 6. protokolde idam cezasının kesin biçimde kaldırılması var. Bu şekilde protokollerde ek haklar da getirilerek düzenlenmiş. Ama dediğim gibi yine genel olarak baktığımız zaman bunlar klasik haklar, çok geniş kapsamlı değil. Ama mahkeme içtihadıyla bunları çok geniş bir şekilde yorumluyor. O da başka bir konu. Protokoller uluslararası hukukun gelişmesiyle gelişen şeyler mi? Yani protokol, evet, dediğimiz nedir? Bunu. Protokol dediğimiz şudur. Sözleşme 1950'de yapıldı. Devletler bunu kabul etti. Ve daha sonra mahkeme de kuruldu. Ama güncel olarak şöyle hissedildi ki bu sözleşme yetersiz. Nasıl yetersiz? Eğitim hakkı ve mülkiyet hakkını içermeyen bir sözleşme eksik. Niye? Evet. Çünkü çok önemli haklar. Veya serbest seçim hakları. Serbest seçim hakkının olması gibi. Veya diyelim ki yabancıların sınır dışı edilmesinde usulü güvenceler. Bunlar eksiklik hissedildiği için sözleşme ek protokol olarak bunlar düzenlendi. Bunlar sözleşmenin bir parçasıdır. Ama şöyle bir durum var tabii ki. Devletler diyelim ki sözleşmeyi kabul etmiş olabilir, ek protokolü kabul etmemiş olabilir. Bu durumda devlet sadece kabul ettiği ve imza altına aldığı, onayladığı sözleşmeyle bağlıdır, diğeriyle bağlı değildir. Bağlı olmaktan kastı ne? Bağlı olmaktan kastım şu. Diyelim ki Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiş. Daha sonraki protokollerden bir kısmını kabul etmiş ya da bir kısmını kabul etmemiş. Kabul etmemiş derken daha doğrusu şu. Kendi iç hukukuna göre o protokole taraf olmanın şartları vardır. Yani diyelim ki devlet yetkilisi birisi imzalayacak, sonra onun mecliste kanunu çıkacak, hükümet tarafından kabul edilecek. Daha sonra da sözleşmeyi düzenleyen Avrupa Konseyi'ne verilecek, yani teknik tabirle depo edilmesi gerekiyor. Bu durumda uluslararası anlamda Türkiye için bağlayıcı olur. Anladım. Eğer bu yollar tamamlanmamışsa sözleşmeye taraf değildir. O zaman o devlet için de bağlayıcı olmamaktadır. Şimdi bu sözleşme sanki bir anayasa gibi mi? Yani bir devletin tabii ki anayasası gibi mi? Aynen öyle. Yani şu şekilde çok kısa yani kanunlara göre söylüyorum veya diğer hukuki mevzuata göre söylüyorum. Kısa hakları düzenlemiş ama bunu pratiğe döken aslında mahkemedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Yani belki şunu söyleyebiliriz. Nasıl ki anayasada genel olarak bütün devletin kuralları, temel hak ve özgürlükler, vatandaş-devlet ilişkileri genel itibariyle düzenlenir. Fakat bunlar kısa ve öz bir biçimde yer alması gerekir. Uygulaması kanunlarla, yargı kararlarıyla veya değişik mevzuatla olur. Bunun gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de hakları öz bir biçimde, kısa bir biçimde güvence altına almış, devletlerin buna bağlı olduğunu belirtmiş. Fakat bunun uygulaması zamana göre, yere göre değişebilen bir uygulama. Buradaki en büyük avantaj ve en büyük farklılık ya da bu sözleşmenin aslında hepimizin hayatını etkileyen veya kamuoyunda bu kadar bilinmesinin temel sebebi bir mahkeme, bir denetim organı olması, yani bir mekanizma olmasıdır. Oraya geleceğiz şimdi Abdülhamid Bey. Mesela evet, anayasa dedik. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 18 maddeden oluşmuyor. Çok uzun, çok geniş, çok ayrıntılı bir şey. Sanıyorum 175 madde olması lazım. 175 maddeden oluşuyor diyorsunuz. Ama işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çok kısa, çok az maddeden oluşmuş, çok genel ve altı doldurulmakla hazırlanan, geliştirilmiş. İlk maddeyi bir okuyalım, ben merak ettim. İlk maddeyi bir okuyalım, nasıl bir şeymiş, görelim onu. Ben size sadece tek bir madde, üçüncü madde okuyacağım. Bu önemlidir. Ve Türkiye bakımından hem de mahkemenin içtihatları bakımından en önemli maddelerden bir tanesidir. Tek bir cümle. Fakat bununla ilgili binlerce karar var. Evet. hiç kimse işkence veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz. Kısaca işkence yasağı. Ama bununla ilgili sözleşmede başka hiçbir şey yok. Fakat ben size bunun çeşit çeşit örneklerini söyleyeceğim mesela. Mahkeme diyor ki, örneğin şu anda biz radyonun stüdyosundayız. Ve biz burada güneş ışığı görmüyoruz. Hı hı. Yani doğal ışık görmüyoruz. Ve pencere de yok. Ses yalıtımı için yapılmış durumda. Bir kişinin uzun süre burada kalmasını işkence olarak kabul ediyor. İşkence derken insanlık dışı muamele olarak kabul edebiliyor. Niye? Diyor ki, yani eğer kişiler tutuklanmışsa, gözaltına alınmışsa ve uzun süre orada duruyorlarsa normal bir insanın ihtiyacı olan şeylerden eğer mahrum bırakılmışlarsa ben bunu insanlık dışı muamele sayarım diyor. Evet. Bu maddeye aykırı sayarım diyor. Halbuki bu maddede kişilerin penceresiz, ışıksız bir yerde kapalı tutulması yasaktır demiyor. Evet. Ama mahkeme diyor ki böyle bir şey insan onuruna aykırı. Bir insanın uzun süre kapalı bir odada kalması mümkün değil. İnsan için, yani insana yaraşır bir davranış değil. Onun için insanlık dışı muamele, onun için bu üçüncü maddeye aykırı. Bir örnek daha vereceğim yine bu maddeyle ilgili. Diyelim ki devletler arasında kişiler bazen sınır dışı edilir veya suçların iadesi kapsamında başka bir ülkeye teslim edilir, gönderilir. Normalde diyelim ki örnek olarak Türkiye sözleşmeye bağlı bir devlettir. Kendisi şahsa işkence etmeyebilir, kötü muamelede bulunmayabilir. Ama mahkemeye göre sözleşmeye taraf olan devletler bir kişiyi başka bir ülkeye teslim ederken, gönderirken, sınır dışı ederken o ülkede işkenceye maruz kalıp kalmayacağını daha dikkate almak zorundadır. Hı hı. Çünkü göndereceği ülkede de eğer işkence görecekse o devlet sorumlu olur. Evet. Çünkü diyor ki işkence hiçbir istisnayla kabul edilmez. Her ne olursa olsun bir insana kötü muamele yapılamaz, işkence yapılamaz, onur kırıcı muamelede bulunamaz. Eğer bulunursa sözleşmeyi ihlal etmiş olur. O zaman ben de ona göre o devletle ilgili bir karar veririm şeklinde devam ediyor. Sayın Yılmaz, araya gireyim. Şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi en başında Avrupa var. Hı hı. Bu da bize bir zihniyeti gösteren bir şey. Aslında belki orada bir tercüme hatası var. Onu söylemem gerekiyor. İngilizcesi European Court of Human Rights. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi şeklinde ben anlıyorum bunu Türkçesine. Belki de ilk kurucular şöyle düşünmüş olabilirler. Ki zaten dünyanın başka bölgelerinde de çeşitli insan hakları mahkemeleri var. Her birisinin kendine göre bir usulü var ama bu kadar etkin değil. Belki de o zaman düşündüler ki bu Avrupa ile ilgili biz bir mahkeme kuruyoruz. Daha sonra dünyanın diğer bölgelerine de her bölge kendisine göre bir mahkeme kuracaktır ki her bölgede bölgesel insan hakları sözleşmeleri var. Bu çerçevede mesela Amerika'da Amerikalılar arası insan hakları mahkemesi var. Hmm. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne benzemese de orada da ilginç kararlar çıkıyor. Veya evrensel ve genel diyebileceğimiz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi gibi yani insan hakları ile ilgili birimleri var ama onlar belki mahkemeye ne kadar denilir bu başka bir konu. Bana göre ilk kuranlar evet bunlar Avrupalılar kurdular. Kendi zihniyetlerine göre kurdular ve kendi zihniyetlerine göre devam ettiriyorlar. Bu biraz da doğal. Çünkü kuranlar kendilerine göre, kendi dünya görüşlerine göre kurarlar ve ona göre devam ettirirler. Bu dünyanın değişmesiyle de çok doğrudan ilintili bir şey olması gerek. Yani ulusal sınırlar bir şekilde aşılıyor. Evet. Uluslararası ilişkiler gelişiyor. Uluslararası ticaret gelişiyor. Özellikle ticaret kısmını unutmamak lazım. Evet. Tüm bunlar sonucunda herhalde değil mi? Yani bundan 200 sene önce akla gelir miydi böyle bir şey? Mümkün müydü? Ya gelmeyebilirdi tabii ama insanlar şöyle söyleyeyim yani bu dünyadaki yani politik sonuçlar ne olacağını pek fazla bilemeyiz. Bazen savaşlar olur, yıkımlar olur. Ardından ne geleceğini bilemeyiz ama mahkeme kuranların Avrupalı olduğunu evet söylemek lazım. Türkiye'de işte sözleşmeye taraf 87'den beri yargılama etkisini kabul etmiş. Tabii şunu da söylemem lazım. Sadece Türkiye Avrupa dışından veya coğrafi olarak Avrupa dışından olanlar Rusya, Kafkasya ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan veya Malta ve diğer bütün Avrupa ülkeleri bu sözleşmeye taraftır. Avrupa içinde olup da sözleşmeye taraf olmayan ülke de var. Mesela Beyaz Rusya gibi. Beyaz Rusya kendisi mahkemenin yetkisini kabul etmiyor ve sözleşmeye taraf değil. Zaten şu anda bildiğim kadarıyla Avrupa Konseyi üyesi de değil. Evet. Yani ama coğrafi olarak genel itibariyle Avrupa kıtasına Avrupa'nın ve Avrupa değerlerinin diyeyim tırnak içinde mahkemesidir. İsmi birazdan da muhtemelen onu ele alacağız. Yani mahkeme bazı konularda Avrupa merkezli düşünüp Avrupa merkezli anlayışıyla karar verdiğini göreceğiz, anlatacağız. O zaman mahkemeye gelelim isterseniz. Sözleşmeyi gördük. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nasıl bir mahkemedir? Niçin kurulmuştur? Mahkeme ilk kuruluşu 1959'da yeterli üyenin kabul etmesiyle çalışmaya başladı. İlk kararlar İrlanda ve İngiltere ile ilgilidir. Özellikle o dönemdeki Kuzey İrlanda problemi ile ilgili, işkence ve kötü muamele ile ilgili, İran militanları ile ilgili kararlar var. Daha sonra diğer devletlerle ilgili kararlar çıkmaya başlamıştır. Mahkemenin hakimleri her ülkeden bir tane olacak şekilde seçiliyor. Yani şu anda diyelim Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini kabul eden 47 tane devlet var. Bu 47 devletin her birisinin birer tane hakimi mahkemede görev yapar. Tabii bu dosyaları incelemek, karara bağlamak, bütün mahkeme işleri yürütmek sadece hakimlere ait değil. Yeterli sayıda raportör, tercüman, raportör yardımcısı, uzman hukukçular da orada görev yapar. Benim bildiğim kadarıyla yaklaşık olarak mesela diyelim Türkiye'nin bir tane hakimi var. Sanıyorum 2 yıldır yapıyor. Işıl Karakaş Türkiye'nin hakim olarak orada görev yapıyor. Ama onun dışında 45'e yakın Türkiye'den giden hukukçu var orada, uzman hukukçu. Hem tercüme hem hukuk işleriyle ilgili dosyaların hazırlanması, raporların hazırlanması, incelemesi gibi konularda yardımcı oluyorlar. Bu işin karara bağlanması noktasında esas sonucu hakimler belirliyor ama dosyaların hazırlıkları, incelemeleri vesaire bunlar tamamen oradaki uzman hukukçular tarafından yerine getiriliyor. Mahkeme uzun süredir çalışıyor fakat bir yandan tabii şunu da söylemek lazım. 1990'lardan itibaren gittikçe artan oranda bir başvuru almaya başladı. Eskiden yılda 500 veya 1000 kişi başvururken 1990'lardan itibaren senede bu sefer 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi başvurmaya başladı. Ve 98'lere, 2000'lere geldiğimiz zaman artık yılda 100 bin, 150 bin kişi başvurmaya başladı. Mahkeme bu yükün altından kalkamadığı için yeni bir protokol, usulle ilgili protokol düzenledi. Ve yakın zamanda da yürürlüğe girdi 14. protokol. Amacı biraz daha başvuru sayısını azaltmak ve daha iyi kararlar verebilmek. Çünkü o kadar başvuruyla, o kadar müracaatla baş etmesinin imkanı yoktu. Diğer yandan siyasi olarak da mahkemeye giden yolları kısaltmaya, mahkemeye giden yolları bir miktar engellemeye çalıştılar. Her ülkede mümkünse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne benzer bir yargı süzgecinin oluşmasını tavsiye ettiler. Avrupa Konseyi onun için uğraştı. Programımızın sonuna doğru da muhtemelen inceleyeceğimiz Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda bu çerçevede Türkiye'de yürürlüğe girmiştir. Maksat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin güvence altına aldığı hakları her devlet kendi içerisinde bir Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi veya benzeri bir yargı sürecinde o hakları incelemek, yani o hakları ihlaline ilişkin şikayetleri ele almak ve karara bağlamak. Bu mahkeme bu şekilde giden başvuru sayısını azaltmaktır amaç. Mahkeme şu anda nerede? Yani Avrupa'nın merkezinde nerede? Mahkeme şu an Strasbourg ilinde kurulduğundan beri. Strasbourg Fransa'ya bağlı ama Fransa ile Almanya'nın tam sınırının ortasında bir yerdedir. Yani sınır olarak ama Fransa'ya bağlı bir yerdedir. Aynı zamanda İsviçre'ye de çok uzak değil. İsviçre'ye de yakın bir yerdir. Yani Buranın ilginç bir hikayesi var herhalde. Hatırlar mısınız bilmiyorum da o mahkemenin o bulunduğu yerin Avrupa'daki bu belki böyle toprak kavgalarının doğrudur. Ortasında. Almanya ile Fransa arasındaki bölge olduğu için biraz simgesel bir anlamı da var. Yani artık kavgayı gürültüyü bırakalım. Aynen. Barış içerisinde, kardeş içerisinde yaşayalım gibi bir anlam var herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam orada Saar bölgesi var Almanya tarafında, Fransa tarafında. Orası Almanya ile Fransa arasında sürekli gidip gelen bölge. Evet, savaşlar sonunda. Şu andaki durumu da zaten dediğim gibi tam sınırın bitişindedir. Yani Alman sınırının bitişindedir. Aynı zamanda İsviçre'de yakın sayılacak bir noktada. Avrupa'nın bir anlamda merkez noktası ve Avrupa'nın iki belki yani siyasi ve ekonomik gücü olan Almanya ile Fransa'nın tam ortasında. Tabii şunu da söylemem lazım. Mahkemenin dili konusunda mahkeme esas itibariyle iki dil kullanıyor. Fransızca ve İngilizce kullanıyor yazışmalarını. Fakat başvuruları ve işlemlerin birçoğunu her başvuran kişi kendi dilinde yapabiliyor. Kendi dilinde derken pardon, mahkemenin resmi dili olan 47 ülkenin dilinde yapabiliyor. Evet. Bu Türkçe olabilir, Rusça olabilir, Azerice olabilir, Norveç dilinde olabilir. Üye ülkelerin hepsinde başvuru yapma imkanı var. Fakat mahkeme belli bir aşamadan sonra ya da kararlarını verdiği kararları ya İngilizce ya da Fransızca olarak verir. Başka şey, başka dilde karar vermez. O zaman mahkemeye başvuru şartlarını konuşalım yeri gelmişken. İyi olur. Tabii ki. Yani mahkeme niye ve ne şekilde başvurulur, ona kısaca bahsetmekte fayda var. Kendi ülkesinde mağdur olan, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden kişiler eğer kendi ülkelerinde ve bulundukları ülkede bir sonuç elde edemezlerse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma imkanları var. Bunun için temel şartlardan bir tanesi öncelikle sözleşmede güvence altına alınmış bir hakkın ihlali olması gerekir. Bir an önce saydığımız işkence yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı gibi sözleşmede tanınmış bir hak olması gerekiyor. Evet. Sözleşmede tanınmayan bir hakkın ihlaliyle ilgili mahkeme uğraşmaz. İkinci husus iç hukuk yolların tüketilmiş olması gerekiyor. Eğer iç hukuk yolları tüketilmeden yapılan bir başvuru olursa mahkeme bunu usulden reddedebilir. Bunun bir istisnası var. Evet. Eğer o ülke orada iç hukuk yollarını kullanmanın bir faydası yoksa, daha önce benzer mağdurlar başvuruları kullanmış ancak bir netice elde edememişlerse veya kanunda öyle bir yol yoksa, o zaman da oradan başvurma yapma imkanı da var. Bir de şöyle olması gerekiyor. Olaydan itibaren veya son kararın kesinleşmesine itibaren en geç 6 aylık süre içerisinde müracaat etmesi gerekiyor. Müracaatı faksla yapılabilir, postayla yapılabilir. Ama evrakların muhakkak postayla gönderilmesi gerekiyor. İmzalı formların, ama faksla yapılan başvuruda da faksdan sonra postayla gönderilir ve faksla gönderdiğiniz tarih başvuru tarihi kabul edilir. Mahkemeye başvurmak için herhangi bir harca, bir masraf yatırmaya da gerek yoktur. Sadece posta masrafı olur. Bunu iadeli taahhütlü postayla gönderirsiniz. Hatta basit bir dilekçe yazıp gönderseniz bile zaten mahkeme size başvuru formunu, hangi şartlarda ve ne şekilde başvuracağınız dair bir paket gönderir. Der ki siz şu şartlarda başvurabilirsiniz. Formu doldurun, şu tarihe kadar bize gönderin şeklinde belirtir. Ve bu şekilde dosyayı incelemeye başlar. Kabul ettikten sonra eğer belli bir aşamada incelemeye değer bulursa, kabul edebilir kararını verirse, hükümetten savunma ister. Der ki bakın sizin hakkınızda böyle bir başvuru oldu. Buna bir cevap verin. Sizin cevaplarınız, savunmanız nedir? Hükümetten belli bir süre içerisinde savunmasını hazırlar. Ondan sonra mahkemeye gönderir. Mahkeme de şahsa ve başvurucuya ya da işte avukatına tekrar gönderir. Der ki hükümetin savunması bu. Sizin hükümetin savunmasına karşı cevaplarınız nedir? Ve bir de talepleriniz nedir? Yani talep derken bir hakkın, yani bir mağdur olduğunuzu iddia ediyorsunuz ve buna ilişkin bir yargılama yapıyoruz. Buna ilişkin zararlarınızı, taleplerinizi belirtin. Bu bir tazminat talebi olabilir, bir özür talebi olabilir ya da yargılamanın yenilenmesi. Niye? Çünkü adil olarak yargılanmadım. Tekrar yargılanmasını talep ediyorum gibi çeşit durumlar söz konusu olabilir. Tabii şunu da eklemem lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurmak için yani belli bir vatandaşlık kriteri yok. Diyelim ki 47 üye ülken bütün vatandaşları zaten başvurabiliyor. Kim hakkında başvurabiliyorsunuz? Bu 47 üye ülkeden bir tanesini. Yani üye olmayan Cezayir hakkında ya da ne bileyim Amerika hakkında başvurma imkanı yok. Ama İngiltere hakkında ya da Almanya hakkında başvurma imkanı var. O devletin, yani o 47 devletten bir tanesinin bu hak ihlalini yapmış olması lazım. Ama başvuran kişi açısından da şöyle bir durum var. Örneğin diyelim ki kişi, bir an önce söyledim, Amerikalı ya da Cezayirli. Almanya'dan şikayetçi, ona bir engel yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Amerika'ya şikayet edemez. Çünkü sözleşmeyle, mahkemeyle ilgisi yok. Ama bir Amerikalı ya da bir Cezayirli ya da bir İranlı, eğer Türkiye ya da Rusya ya da Almanya böyle bir hak ihlali yapmışsa, o devletler halinde şikayetçi olabilir ve sonuna kadar da devam eder. Peki devletler şikayetçi olabilir mi? Evet, devletler de birbirine şikayetçi olabilir. Buna ilişkin epey sayıda örnek de var. Bizimle ilgili en çok bildiğimiz ve bilinen noktası mesela 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ya da Kıbrıs Harekatı diyeyim daha belki doğru bir ifadeyle. Kıbrıs Harekatı'nda sanıyorum Yunanistan ve Kıbrıs dışında ya da Güney Kıbrıs dışında başka ülkelerde müracaat etmişti. 12 Eylül ile ilgili müracaatlar vardı mesela. Hollanda ve toplam 12 tane devlet Türkiye aleyhinde başvuru yapmıştı. Yakın zamanda mesela Gürcistan'la Rusya ufak bir savaş yaşadılar birkaç yıl önce. Gürcistan'la Rusya, Gürcistan'ı bombaladı o arada. Mesela Gürcistan'ın Rusya'yı şikayetiyle ilgili başvuru hale devam ediyor. İki ayrı başvurusu var bildiğim kadarıyla. Henüz kararı bağlanmadı ama duruşması da galiba yakın bir zamanda yapıldı. Evet. Ona ilişkin karar da büyük bir ihtimalle yakında verilir. Yani devletler de birbirlerini şikayet edebiliyorlar. Özellikle şu çok masrafsız bir şikayet olayı benim çok dikkatimi çekti. Çok güzel bir şeymiş. O yani. Önemli çünkü adalete erişim bakımından yani bir masraf ya da bir harç alınması aslında bir anlamda doğru değil. Ki evet bu belki bir masraf gerektiriyor. Ama aynı zamanda insanlar için engelleyici bir olabiliyor. Evet. Yani insanlar eğer o harcı ödeme konusunda sıkıntı çekiyorlarsa ya da onu belki temin etme imkanları yoktur ya da işlemleri uzatacağından dolayı bazen vazgeçebiliyorlar. Hı hı. Hatta bir ara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok fazla başvuru olmasını engellemen yollardan bir tanesi olarak başvuruyor. Harç koyalım. Başvuru için belli bir ücret olsun. Bu teklif Türkiye'den gelmişti. Evet. Bizim zihniyetimize uygun. Evet. İç hukuk yollarının tüketilmesinden bahsettiniz. Evet. Bunu açalım biraz. Nasıl bir şey? Böyle... İç hukuk yolları derken şöyle. Diyelim ki bir konuda şikayetçi olduğunuz oldu. Belediye geldi evinizi yıktım. Hı-hı. Kendi mülkünüz haksız bir biçimde yıktım. Veya diyelim ki gözaltına aldınız, işkence gördünüz. Hı-hı. Böyle bir vakada siz dava açtınız, şikayetçi oldunuz. İlgili makamlara başvurdunuz. Mahkemeye gittiniz. Mahkeme başvurunuzu reddetti. Ondan sonra temiz ettiniz. Yargıtay'da ya da Danıştay'da üst mahkemeye gittiniz. Onlar da reddetti. Ve artık başvuracak hiçbir yol kalmadı. Siz işkence gördünüz ya da eviniz yıkıldı ama zararlarınız giderilmedi, mağduriyetiniz giderilmedi ve mahkeme önünde de dava açmanıza rağmen ya da şikayetçi olmanıza rağmen elinize de bir şey geçmedi. Haksızlığınız mahkeme önünde kabul görmedi. Davanız reddedildi. Artık başvurabilecek başka bir yol yoksa iç hukuk yolları artık tüketilmiş demektir. Hı, bu anlamda. Bu bazen idari olabilir, bir başvuru olabilir, bir mahkemeye başvurmak olabilir, savcılığa şikayet etmek olabilir. Bunların hepsi ayrı ayrı bir iç hukuk yolları. Fakat bazen de şöyle bir durum olabilir. Öyle bir durum vardır ki yaptığınız başvurunun hiçbir şekilde faydası yoktur. Olmayacaktır. O zaman ona gerek yoktur. Mahkemede eğer onu ikna edebilirseniz mahkeme der ki iç hukuk yollarına zaten gerek yoktur. Direkt başvuruyu da kabul ederim. Hı. Örnek olarak birkaç örnek verebilirim. Mesela diyelim ki Türkiye'de olağanüstü hal döneminde yapılan şikayetleri köy boşaltmalarla ilgili hiçbir makam dikkate almıyordu. Ne valilik dikkate alıyordu ne de mahkemede dava açıldığı zaman kabul edilmiyordu. Hı. Gerçi daha sonra devlet kendisi bir kanun çıkardı ve haksız olarak boşalttığı köylere ilişkin olarak tazminat ödedi ve ödemeye devam ediyor. Ama o dönemde yapılan başvuruların hiçbirisini adli makamlar, idari makamlar dikkate almıyordu. Hı hı. İncelemek istemiyorlardı. Görmezden geliyorlardı ve bir sonuç çıkmıyordu. Onun için oradan direkt yapılan başvurularda da mahkeme gelen başvuruyu kabul ediyordu. İç hukuk yolları şartını aramıyordu. Evet. Ama mesela 6 aylık kural kesindir. Ve 6 aylık kural eğer mahkeme özellikle dikkate alır. Taraflardan biri ileri sürsün sürmesin. 6 aylık süre içerisinde eğer müracaat edilmemişse başvuruyu süreden dolayı reddeder. Evet. Veya dediğim gibi yani sözleşmede güvence altı alınan bir hak olması lazım. Mülkiyet hakkı, yaşam hakkı ya da benzeri durumlarla ilgili bir yani ona benzer bir şekilde temel haklardan bir tanesi ihlal edilmiş olması gerekiyor. Peki başvurduk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Evet. Oradan sonuç gelmesi böyle insanı bıktıran bir süreç mi? Tüm Türkiye'de düşündüğünde hani geç gelen adalet adalet değildir deriz. Yani adalete ulaşıyoruz belki ama yani takatimiz kalmıyor. Artık ne o hıncımız kalmış, ne bir hakkaniyet duygumuz kalmış. Artık yani lanet olsun demişiz. 5 sene sonra karar gelmiş. Bundan dolayı tatmin olmuyoruz. Yani içimize sinmiyor Türkiye'de. Evet. Avrupa'da bu mahkemede. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha da uzun sürebiliyor. Fakat işin ilginç noktası şudur belki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye ve birçok devletle ilgili yaptığı yargılamalarda verdiği kararlarda mesela İtalya ile ilgili ve Türkiye ile ilgili ya da Rusya ile ilgili kararlarda diyor ki sen bu yargılamayı çok uzun yapmışsın. Makul sürede karar vermemişsin. Onun için bu kişinin adil yargılama hakkını ihlal etmişsin. Evet. Bunu ne şekilde söylüyor? Diyor ki ey Türkiye, ey İtalya veya Rusya bak bu kişi bana yani şikayetçi oldu. Sen 5 yıldır bu adamı yargılıyorsun bir sonuç elde edememişsin. 6 yıl olmuş, 7 yıl olmuş, 7 yıl olmuş sen hala bu kişi hakkında bir karar vermedin. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu karara ulaşmaz en az 4 yıl sürüyor. Evet. İşin ilginci bu. Yani trajikomik tarafı diyeyim. Çünkü mahkeme önüne gelen başvuruların yığılmasından dolayı en erken 2-3 yılda bazen de 8-9 yıla kadar varan sürelerde karar verebiliyor. Ve özellikle makul sürelerle ilgili eğer iç hukukta 4-5 yıl süren bir yargılama varsa ihlal kararı verebiliyor. Fakat mahkeme şunu dikkate alıyor. Her olayı farklı farklı değerlendiriyor. Yani her 5 yılda davası bitmeyen kişiyse makul sürede yargılanmadan hakkını ihlal edildi demiyor. Orada işte başvuru konusu olayda yargılanan veya davacı olan kişilerin sayısı, çokluğu, olayların karmaşıklığı, dosyanın çok kalabalık olup olması, bütün o kriterlere göre değerlendiriyor. Bazı mesela diyelim ki 150 kişi birden yargılanabiliyor bir dosyada ve onun uzun sürmesi biraz daha makul ve mantıklı olabiliyor. Evet. Ama bazen de mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söyleyebiliyor. Diyor tamam, burada 150 kişi var, dosya çok kalabalık, 35 tane klasör. Ama Yargıtay'ı da senin bir karar vermen için 3 yıl beklemen gerekmiyor diyor. Makul bir süre değil diyor. Evet. Çok böyle çok, şekilde kararlar verebiliyor. Çok merak ediyorum aslında mahkemeyi kuranlar. İşin buraya geleceğini düşünmüşlerdir. Yani hiç düşünmemişlerdi çünkü defalarca bunlarla ilgili usulü değişiklikler yaptılar. Dediğim gibi yani 1970-80-90'larda ilk diyelim ki ilk yıl 10 kişi başvurmuş, sonraki yıl 20 kişi başvurmuş. Evet. 90'lardan itibaren binlerle artık ifade, yani 80-90'lardan itibaren artık binlerle ifade ediyor ve 2000'li yıllarda artık 100 binleri geçen 150 binle ifade ediliyor. 150 bin yani diyelim ki daha önce 3000 kişi başvurduğu zaman çok güzel karar verme imkanı vardı. Ama bir yılda 150 bin kişi başvurunca onları karara bağlamak 10 yıl 15 yıl sürecek. Yeni hiç başvuru olmasa bile. Şu anki durumda bile yani mahkeme hiç yeni başvuru olmasa bile benim tahminimce en az bir 6-7 yıl bu dosyaları incelemek ve karara bağlamak için ancak yani en minimum gerekli olan süredir. Sanırım mahkeme en çok yoran da Türkiye olmuştur. Veya en çok yoranların başında geliyor Türkiye. İlk üçtedir. Şöyle, şimdiye kadar hakkında en çok karar verilen ülke Türkiye'dir. Sanıyorum 2400 civarında karar var. Bunun dışında İtalya, Romanya, Rusya en çok başvuru yapılan ve hakkında karar verilen ülkeler. Şu anki sıralamada başvuru sayısı itibariyle Türkiye 3. sıraya düştü. Rusya, Romanya, Ukrayna bunlar daha ön planda gözüküyorlar şu an başvuru itibariyle. Sayın Yılmaz, biz de dinleyiciyi çok fazla yormayalım. Kısa bir ara verelim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devam edeceğiz inşallah kısa bir aradan sonra. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programında yeniden birlikteyiz. Avukat Abdülhalim Yılmaz'la birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni konuşuyorduk. Şimdi Sayın Yılmaz, bu kararların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının devleti nasıl etkilediğini konuşalım isterseniz. Tabii. Yani hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hem diğer bütün devletleri evet, etkiliyor. Devletleri. Belki mahkemenin veya sözleşmenin en büyük özelliklerden bir tanesi budur. Yani mahkeme verdiği kararlar bağlayıcı. Nasıl evet. Bağlayıcı? Diyelim ki normalde ulusal sözleşmeler veya temel hak ve özgürlükle ilişkin sözleşmelerde eğer devletler o sözleşmeye riayet etmezlerse ya da yerine getirmezlerse yaptırımı azdır, bazen yoktur. Ya da bazen etkili olan bir yaptırım mekanizması yoktur. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdiği zaman, örneğin diyelim ki uzun tutuklulukla ilgili, işkence ile ilgili, köy boşaltma ile ilgili ya da başka bir konuyla ilgili bir karar verdi. O kararda bir ihlal varsa devlet, aleyhine başvuran o devlet, öncelikle o bireysel başvurudaki ihlali gidermek zorunda. Hatta ondan öncesi şu, mahkeme bir tazminat kararı verir. Maddi ve manevi tazminat. Onu ödemek zorunda. İkinci husus, ona benzer ihlalleri de durdurmak zorunda. Yani sadece o dosyanın ben parasını ödedim, İşim bitti deme imkanı yok. Diyelim ki Türkiye'de işte bugünlerde yakın zamanda askerlerin disiplin koğuşunda tutulması, hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesiyle ilgili olaylar var. Ve bunlarla ilgili bir kanun değişikliği düşünülüyor ya da planlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şimdiye kadar verdiği kararlarda askerde olan kişilerin disiplin koğuşuna tutulmasını sözleşmeye aykırı buldu. Orada ciddi hatalar tespit etti. Ama diyelim ki başvuran sayısı kaç kişi? 5 kişi, 10 kişi örnek olarak söylüyorum. Sayısını bilmiyorum, sadece atıyorum. Bu 5 kişi, 10 kişinin zararının giderilmesi, maddi manevi tazminat ödenmesi yetmiyor. Eğer bu konu bir kanun eksikliğinden kaynaklanıyorsa devlet ona göre bir kanun düzenleme yapması gerekiyor. Yok eğer kanun uygulamasından kaynaklanıyorsa devlet o uygulamayı düzeltecek tedbirler yapması gerekiyor. Eğer sözleşmeyi ihlal eden veya mağduriyete neden olan sebep bir kanundan kaynaklanıyorsa kanun o zaman kaldırması gerekiyor. Bir ilke kararı veya işte emsal karar dediğimiz şey herhalde. Aynen, aynen. Zaten o anlamda mahkeme kararları için bazen pilot karar dediğimiz bir usul var. Yani çok sayıda başvuru varsa öncelikle mahkeme bir pilot karar veriyor. Ama her halükarda mahkemenin verdiği pilot karar olsun veya diğerleri olsun. Yani bir konuda ilk defa bir karar verse pilot karar oluyor. Sonra aynı ihlallerde, aynı başvurularda aynı kararı veriyor. Örneğin diyelim ki uzun tutuklamayla ilgili 18 yıl, 10 yıl tutukluk kaldı insanlar ve ilk defa ülkeden başvuru geldi. Ve özellikle bunun probleminin uygulamadan ya da kanundan kaynaklandığı, yani sistemli bir problem olduğu, herkes ilgilenen, sadece o kişiyle ilgili değil, başvuran kişiyle ilgili değil. Aslında oradaki binlerce, yüz binlerce kişiye ilgilenen bir sorun olduğu tespit edilirse, mahkeme o zaman pilot karar veriyor ve ondan sonraki bütün başvurularda o şekilde, benzer şekilde karar veriyor. Bunun en önemli tarafı da şudur. Pilot karar verildiği zaman aynı zamanda bu işin çözüm yolları da anlatılıyor. Örneğin eğer ihlale neden olan olay bir kanunsa o kanunu artık değiştirmesi veya kaldırmasından bahsedebileceği gibi kanun eksikliğinden kaynaklanıyorsa o konuda bir yasal düzenlemenin olması gerektiğini bu sefer mahkeme belirtiyor. Tabii bir de işin bu peki yargısı yani denetimi nasıl? Diyelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi. Kararı verdikten sonra belli bir süre içerisinde tazminatı ödemek zorunda ve mahkemenin kararı içinde geçen başka talepler ya da karar yani hükümler varsa o hükümler de yerine getirilmesi gerekiyor. Bazen diyebiliyor ki örneğin istisnai olarak bazı kararlarda Ukrayna ile ilgili kararda veya Türkiye ile ilgili benim takip ettiğim bir dosyada haksız olarak tutulan kişinin uzun süre tutulan kişinin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması gerekiyor diyor. İşte maddi tazminat ödenmesi, manevi tazminat ödenmesine şu maddeler ihlalden dolayı ve ayrıca mümkün olan en kısa zamanda serbest bırakılması. Bazen de der ki burada yapılan adil yargılanma hakkı ihlalinden dolayı bu işin en iyi çözüm yolu kişinin tekrar yargılanmasıdır. Zaten Türkiye'deki mevzuatta hukuk mahkemesi ve ceza mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen karar, ihlal kararı varsa yeniden yargılama sebebi. Yani iade muhakeme nedenidir ve tekrar yargılamaya başvurulabilir. Fakat benim belki asıl dikkat çekmek istediğim nokta şu. Mahkemenin kararından sonra Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi dediğimiz bir komitesi var. Bu komite Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulaması takip eder. Diyelim ki devlet o kararı uygulamadı ya da uygulamakta çekindi. Ne oldu? Tazminatı ödemedi. Ya da tazminatı ödedi ama benzeri ihlaller sürekli devam ediyor. Evet. O dosyayı açık tutar. O ülkede o durum düzelinceye kadar Bakanlar Komitesi yani bütün bu 47 ülkenin dışişleri bakanları ve onların temsilcileri bu dosyayı takip ederler. Yani ve düzenli olarak da ülkeler rapor verirler. Ben bu konuda şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye. Ben bu ihlali gidermek için işte yasa taslağı hazırladım. Meclise yasa çıkaracağım. Ya da ben şöyle işte hakimlere eğitim çalışması yaptım. Bu tür ihlallerin önüne geçilsin diye. Ya da diyelim işkenceli bir problemde işte ben disiplin cezalarını ağırlaştırdım. Polislere böyle eğitim verdim. Ondan sonra savcılara böyle kolaylıklar verdim. Bu olaylarda mağdur olan kişiler şöyle imkanlar sağladım gibi düzenli olarak da rapor vermek durumundalar. O dosya kapanıncaya kadar bakanlar komitesi yani ülkedeki durum bir anlamda düzeltinceye kadar o dosya açık kalır. Bakanlar komitesi onu siyasi olarak takip eder. Diyelim ki o ülke ona riayet etmedi ne olur? Asıl belki burada önemli olan nokta vardır. Ve önemli bir nokta var. Bir ülke eğer o kararı uygulamaya reddediyorsa evet. ya da düzgün biçimde uygulamıyorsa bu sefer işin içine diplomasi girer, dış politika girer veya Avrupa Konseyi'nin kendisi o ülkeyi siyasi olarak dışlaması, belki üyeliği askıya alması veya ülkeden çıkarması kadar gidebilecek yollar mümkündür. Bir tür baş ağrıtma gibi veya uluslararası Aynen. bir baskı oluşturma, Aynen. Doğrudur. Zorlama. Bu sadece Türkiye için geçerlidir, bütün ülkeler için geçerli. Rusya için olsun, İtalya için olsun oradaki temel sistemli problemlerin bir şekilde ama yani sistemli problemleri ortadan kaldırmak, insanlara daha çok temel hak ve özgürlükleri rahat bir biçimde kullanmalarını sağlamak da temel amacı. Peki Sayın Yılmaz, Türkiye bu yükümlülükleri yerine getirme noktasında nasıl bir tavır sergiliyor? Yani ben şunu biliyorum, örnek vereyim. Mesela işte vicdan reddiye bir hak var. Evet. Bu Avrupa'da tanınan bir hak. Türkiye bu hakkı ihlal ediyor. Bundan dolayı işte ceza görüyor, ceza yiyor, evet, yaptırımlar uyguluyor. Evet. Para cezaları şu bu. Ama bir türlü yani 10 yıldır hiçbir adım atmıyor mesela. Doğrudur. Ama hükümete veya devlete sorarsanız bazı adımlar atıyor. Nasıl derseniz. Şimdi diyelim ki vicdani red hakkı dediğimiz bir hak var. Sözleşmede aslında bu açıkça yer almıyor. Ama din vicdan özgürlüğü kısmına kabul ediliyor. Hı. Yeni yeni kabul edilmeye başladı. Önceki kararlarda böyle bir şey de yoktu. Niye? Açık bir biçimde vicdani red hakkını düzenlemiyor sözleşme. Ama yorumla bu kabul edildi. Vicdani red hakkı ne demek? Belki ona kısaca bahsetmek lazım. Bir kişinin kendi dinine, inancına ya da vicdanına göre silah kullanmasını, şiddete başvurmasını veya insan öldürmeyi veya bir şeyi öldürmeyi kabul etmemesi demektir. Bu Müslüman inancı olabilir veya başka bir inanç olabilir. En çok bilineni Yehova şahitleridir. Yehova şahitleri hiçbir şekilde silah tutmazlar. Hı-hı. Ve savaşı ya da şiddeti kesin bir biçimde reddederler. Hı-hı. Daha çok problemler onlara çıkar ama sadece onlarla sınırlı değil. Diğerleri için de geçerli. Ki Enver Aydemir Müslüman birisi olarak silah almayı ve askerlik yapmayı reddetti. Yani bu benim inancıma uygun değil. Ben bu şekilde bu talimatları kabul etmiyorum şeklinde. Çok büyük zorlu süreçten sonra ve çok büyük sıkıntılar ve cezaevinde işkence çektikten sonra yaklaşık 3-4 yıl mücadeleden sonra ancak bundan kurtulabildi. Yani askerlik hükmünden bir şekilde kurtarılabildi ama uzun sürede hapiste kaldı. Emre itaatsizlik ve çeşitli nedenlerden dolayı. Hı hı. Neyse yani farklı inançlardaki insanlar askerlik hükümlüğünü veya mecburi zorunlu askerliği kabul etmek istemeyebilirler. Zorunlu askerlik birçok ülkede yok ama bazı ülkelerde var. Bu var olan ülkelerde de bu şekilde problemler çıkartabiliyor. Diyelim ki bu vicdanla ilgili uzun süredir Türkiye'de problemler yaşanıyor. Sanıyorum ilk karar 2005'te çıkmıştı. Osman Murat Ülke kararı. Orada kişinin uzun süre yani vicdanıyla takın açıklamasına rağmen sürekli hapsedilmesini, cezalandırılmasını, disiplin cezası verilmesini, mahkemeden mahkemeye adeta sürülmesini, 18 ay askerlik yerine işte yaklaşık diyelim ki 30-40 ay hapis cezası verilmesini, o kişiye karşı iyi niyetli olmayan yani bir şekilde insanlık dışı muamele saydı ve 3. madde işkence yasağından saydı. Daha yakın tarihli kararlarda, birkaç ay önce çıkan kararlarda, daha önce Ermenistan aleyhinde çıkmıştı. Yakın zaman Türkiye aleyhinde de çıktı. Sadece işkence değil, aynı zamanda inanç özgürlüğüne de aykırı sayıldı. Çünkü kişiler inanmadıkları bir sistemin parçası olarak silah kullanmayı ve insan öldürmeyi ya da savaşa katılmayı ya da çatışmaya katılmayı zorlamak o insanın inancına aykırı olduğu için mahkeme 9. madde yani inanç özgürlüğünü ihlal olarak kabul etti. Bu şekilde devam ediyor. Ha hükümetler diyelim ki uzun süredir Osman Murat Ülke kararı var. Aslında geçen yıl hükümet açıklama yaptı. Yani biz vicdani red hakkını tanıyacağız diye açıklama yaptı ve buna göre bir kanun düzenleme yapılacaktı. Nedense ertelendi. Tabi bu arada bedelli askerlik dediğimiz şey yapıldı. Vatandaşlardan yüksek bir meblağ alınarak yani belirli şartlarda taşıyan kişileri ve belirli bir yaşın üstündeki kişileri askerlikten muaf tutma şeyi oldu. Mesela bunları bir savunma olarak mahkeme bakanlar komitesine verebiliyor. Tamam biz yasa taslağı çalışması hazırladık. İşte bu taslak yasalaşacak. İşte biz zorunlu askerliği biraz daraltıyoruz. Bir kısmı para karşılığı yapabiliyor şeklinde savunmaları verebiliyor. Ama dosyalar henüz bildiğim kadarıyla kapanmış değil. Çünkü zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması halinde ancak bu hak belki tam olarak güvence altına alacak ya da ben vicdanına takımı kullanıyorum, ben askerlik yapmak istemiyorum diyen kişiler için yasada özel bir şey olması gerekiyor belki. Başka bir çözüm yolu olması gerekiyor. Bazı ülkelerde bildiğim kadarıyla zorunlu kamu hizmeti yapılıyor. Yaş ya da çocuk bakım evlerine. Bazı ülkelerde öyle bir şey de yok. Yani bazı vicdanretçiler hiçbir şekilde devletin verdiği zorunlu hizmeti yapmak istemiyorum dedikleri zaman da bu da vicdanret hakkının bir parçasıdır. Sayın Yılmaz, Türkiye ile ilgili kararlara gelelim. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili kararları da durum ne? Ne gibi başvurular Türkiye'den gidiyor? Özellikle 90'larda çok fazla işkence, köy yakmalar, işte özellikle Kürt sorunu ile ilgili inanılmaz başvurular vardı. Evet. Ki bu başvuru imkanlarının bilinmemesine rağmen, ki doğrudur, bu başvuru şartlarının zorlaştırılmasına rağmen gerçekleşen şeylerdi. Hatta bir iki tane başvurucu başvuru yaptıktan sonra öldürüldü. Evet. Faili meçhulle veya o şekilde olacak şekilde. Buna rağmen insanlar haklarını bir şekilde aradılar. Yani hayat tehlike altında dahi olsa başvurularını devam ettirdiler. Aklıma bir şey geldi hemen. Yani bu mahkemeye başvurmak bir anlamda vatan hainliği gibi algılanıyor Türkiye'de. Aynen. Kaldı ki Cumhurbaşkanı sanırım Cumhurbaşkanı olduğunda eşiyle ilgili bir davayı geri çekmişti. Doğrudur. Çünkü aynen bu öyle. Çok başörtüsüyle ilgili. Eleştirilmesi gereken bir şey. Yani bilmiyorum bir devlet. Ben şunu söylemek istiyorum. Bazıları şunu düşünüyor veya Müslüman olan kişiler diyorlar ki ya gavurdan niye medet umuyoruz ya da niye adalet dileniyoruz? Niye onlara başvuruyoruz diye şeklinde söylüyorlar. Ben bu yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyorum. Niye? Birincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak taraf olduğu bir mahkeme ve orada bir hakimi var. Eğer böyle bir şeyi kabul edeceksek Türkiye'deki laik ya da seküler anlamda diyeceğimiz yargının hiçbir makamına başvurulmaması gerekiyor. Kesinlikle. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi ya da Danıştay'ın birçok kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eleştirdiğimiz en kötü kararlarına bile rahmet okutacak cinsendir. Evet. Aklıma gelmişti yani, söyleyeyim. Yani onlar diyelim hadi Avrupa'dan pardon sözünüzü kestim. Avrupalı İslam'ı bilmiyorlar veya İslamofobi ya da düşmanlıkları var. Buna rağmen Türkiye'de verilen birçok yargı kararı oradan çok daha fecidir ve çok daha İslam'a ve Müslümanlara düşmanca verilmiş kararlar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sistemi korumak, korkular üzerine statükoyu korumak adına verilen kararlar hem çok can yakmıştır hem de çok büyük sorunlara yol açmıştır. Ne olursa olsun eğer bir hak ihlali varsa hakkımızı arayabileceğimiz meşru olan hem inancımıza göre hem yani meşru olan her yolu kullanabileceğimiz düşüncesindeyim. Hı hı. Evet, mahkeme sonuçta bir insan yapısı, hatta Avrupalı insan yapısı bir anlamda. Yani çünkü dünya görüşü, anlayışı, değerleri de farklı. Ama buna rağmen sonuçta bir mahkemedir. Bir haksızlığın tespiti ve tescili yeridir. Dünyadaki mahkemelerden bir tanesidir. Kusurludur. Burada nasıl ki herhangi İstanbul'daki ya da Ankara'daki bir mahkemeye, idare mahkemesi ya da Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvuruyorsak ya da savcılığa müracaat ediyorsak bence hiçbir fark yok. Ve dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını bilen birisi ve başvuru yapan ve dosya takip eden birisi olarak oradaki kararların çok daha adil olduğunu düşünüyorum. Zaten yani siyasi olan dosyaları bir tarafa bıraktığımız zaman temel hak ve özgürlükle ilişkin olan kararlar çok daha adil, çok daha tatmin edici ve çok daha doyurucu kararlar. Yani insan evet hakikaten burada bir adaletsizlik var ve mahkeme bunu çok güzel bir biçimde tespit etmiş ve böyle bir karar vermiş de insanı kalben rahatlatan ve okuduğu zaman zevk alan kararlar veriyor. Bizdeki birçok kararda ise kimi zaman birilerini korumak adına, kimi zaman yargı üzerindeki baskılardan dolayı, kimi zaman da başka yani bilmediğimiz çeşitli sebeplerden dolayı adalet aramak kabusa dönüşebilir. Haklıyken haksız konuma düşebiliyorsunuz. Hakkınızı ararken çok masraf ediyorsunuz. Elinize hiçbir şey geçmiyor. Evet. Ve mahkemelerin düzgün bir gerekçesi yok. Hakkınızı ararken tekrar haksızlıklara maruz kalıyorsunuz. Buna karşılık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kusurlarına, söylediğimiz eleştirilerin yönlerine rağmen Türkiye'deki mahkemeler hiçbir şekilde ben kıyas etmem mevcut haliyle. Hı hı. Evet belki bizde de çok iyi hukukçular olabilir, yargıçlar olabilir ama sistem olarak dikkate aldığımız zaman her iki sistemi kıyaslamak bile doğru değildir diye düşünüyorum. Sonuç olarak adaleti talep etme hakkımız engellenmemesi evet. Gerekiyor. Yani adaletli olmak ve adalete kavuşma isteği ve arzusu mahkum edilmemesi gereken bir aynen. Talep. Ne olursa olsun bir Müslüman olarak her yerde hakkımızı bir şekilde almamız lazım. Veya tersinden düşen diyelim ki ben Hollanda'da bir Müslüman olarak yaşıyorum. O zaman oradaki mahkeme, gavur mahkemesi oraya müracaat etmem mi gerekiyor? Hakkımı istemem mi gerekiyor? Hatta belki şunu da söylemek lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak eleştiriyor ama bir yandan da şöyle bir faydası var. Eğer örneğin en çok eleştiren kararlar nedir? Siyasi kararlar. Bunun ilk aklımıza gelenleri özellikle mahkemenin başörtüsüyle ilgili kararları, Refah evet. Partisi kararı ve bazen devletlerle ilgili siyasi kararlar da olabilir. Kıbrıs'la ilgili kararları eleştiriliyor, tartışılıyor. Şimdi başörtüsü kararı veya Refah Partisi kararı üzerinden özellikle Müslümanlar bakımından bir İslam korkusunun veya Müslümanları tanımamanın verdiği sonucu olan bir kararlar olduğunu düşündüğümüz gibi belki de bilerek kasten verilmiş kararlar da olabilir. Bu kararlara geleceğiz Sayın Yılmaz. Hı. Şimdi o ilginç kararları da bu siyasi kararları bir kenara bırakırsak dediniz. Hı. Biz onları bir kenara bırakmayalım. Onları ben o zaman birazdan geleceğiz. O zaman şunu söyleyeceğim. Bu kararları bir tarafa bırakırsak temel hak ve özgürlüklerle ilgili, hapsedilen kişilerle ilgili, yargılanan kişilerle ilgili, işkence gören kişilerle ilgili, ayrımcılığa maruz kalan kişilerle ilgili çok çok iyi kararlar olduğunu söyleme imkanım var. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de diyelim ki gözaltına alınan, doktor raporu alan, işkence gören kişiler savcılıkla takipsiz karar veriliyor ya da kimseye ceza verilmiyor. Yani eğer o memur, güvenlik görevlisi ya da kolluk görevlisi her kimse, polis ya da jandarma ceza verilmesi istisnadır. Yani 100 olaydan belki 2-3 tanesine ceza verilir. İstatistikler böyledir. Yargılanmazlar, yargılansa da ceza almazlar, ceza alsa da cezaları ertelenir. Evet. Maalesef bu durum böyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi örneğin bu tür dosyaların hemen hepsinde diyor ki madem sen devlet olarak bu vatandaşı gözaltına aldın, bunu girerken ve çıkarken raporunu alman gerekiyor. Eğer raporunu almışsan, madem bu girerken yarası yok da çıkarken niye yarası vardı? Bunu bir şekilde sorgulaman gerekiyor. Eğer bu kişi gözaltına aldığın zaman üstünde yara beresi yoktu, çıkarken varsa, o zaman sen oradaki kişileri hem disiplin açısından araştırıp soruşturman lazım, cezalandırman gerekiyor. Ceza anlamında da bir soruşturman gerekiyor. Sadece o kişileri cezalandırmak da yetmiyor. Eğer kişi işkence mağduruysa onu rehabilite edecek, onu normalleştirecek bir çözüm yolu da sunman gerekiyor. Yani yapılması gerekenleri bu sefer tek tek sayıyor. Ve o anlamda fikri, düşüncesi ne olursa olsun bu tür temel hakları ihlal edilen kişilere mahkeme çok güzel kararlar veriyor. Şu örneği de vereyim. Mahkeme örneğin Türkiye ile ilgili mesela diyelim ki çok sayıda Hizbullah üyesinin başvurusunu İslamcıdır, teröristtir vesairedir hiç bu tür tırnak içinde söyleyeyim, tartışmalara girmeden o kişinin haklarını ihlal edildiğini diyelim, teslim edebiliyor. Veya diyelim ki İngiltere'ye karşı yapılan kararlar, verilen kararlarda Sri Lankalı tırnak içinde söyleyeyim terörist olarak kabul edilen kişiler, tehlikeli olarak kabul edilen kişilerin başvurusunu mahkeme kabul ediyor ve o ülkelerin yaptıkları yanlış uygulamaları mahkum ediyor bir şekilde. Evet. Ve diyor ki siz yanlış yapıyorsunuz, bunun doğrusu budur. Bu kişinin hakkını ihlal edilmemesi gerekiyor şeklinde kararlar veriyor. Bir anlamda aslında bütün devletler üzerinde, bu 47 tane devlet üzerinde insan haklarının daha iyi uygulanması için bir iç hukuk olan üstüne bir uluslararası bir mahkeme, bir mekanizma. Ama bütün bu devletlere de bir şekilde yani hem karar vermesi hem karardan sonra denetimi devam etmesi ve devletlerin bu konuda mahkemeyi ya da Avrupa Konseyi'ni bilgilendirmek zorunda olması ve buna göre yasal düzenleme, değişiklik, uygulama değişiklik yapmaları gerektiği için her halükarda Avrupa temel hak ve özgürlükler daha ileriye gitmek zorunda kalıyor. Şunu merak ediyorum Sayın Yılmaz. Yani mahkeme niçin böyle bir şey yapıyor? Yani amacı çok daha güzel bir dünya, yaşanılır bir dünya, işte işkencenin olmadığı, insan haklarının olduğu, hürriyetin, özgürlüğün olduğu bir, yani çok dışarıdan baktığında gerçekten çok güzel bir gayeyle kurulmuş, çok iyi bir misyonla adeta Türkiye gibi hak ihlallerinin zirve yaptığı, çok çarık çürük insan hakları ihlallerinin çok fazla olduğu ülkelere adeta ders niteliğinde kararlar veren, onları hizaya getiren, onları hukukta sabit kılmaya çalışan bir mekanizma görüyoruz. Evet. Sorum şu, hangi misyon? Ondan önce şu aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Anlatınca siz, aklıma Habeşistan geldi. Peygamber hayatında Necaşi'nin ülkesine göç etmek geldi. Evet. Yani o çok iyi bir örnektir. Bunu birazcık biraz aslında söylediğim mesela kişilerin başka bir ülkeye gönderilirken işkence görüp görmemesi aslında en iyi bilinen örneklerden bir tanesidir. Şu anda mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde kullandığı geri göndermeme ilkesi diye bir kavram var. Yani bir kişi eğer sizin ülkenize sığınmışsa, mülteci olarak gelmişse o kişiyi zulümü görebileceği yere tekrar geri göndermemeniz gerekiyor. Nasıl ki merhum Necaşi de kendisine sığınan Müslümanları Mekkelilere teslim etmedi. Onların zulüm görebileceği yere, işkence görebileceği yere tekrar geri göndermedi. Bu modern anlamda non-refoulement ilkesi dediğimiz insanlı kişilerin zulüm görebilecekleri yere zorla geri gönderilmemesi ilkesinin örneklerden bir tanesidir. Tarihsel örneklerden bir tanesidir. Sayın Yılmaz, ben bunu biraz daha geniş anlamda, bu dediğiniz çok güzel, cuk oturan bir yaklaşım. Ben bunu biraz daha geniş düşünmüştüm açıkçası. Şöyle, yani adaletin çok daha dar, çok daha kısıtlı olduğu bir alandan adaletin daha geniş olduğu bir alana giderken bu Müslümanlar karşı taraftaki iktidarın Hristiyan olmasını ya da işte gayrimüslim olmasını gözetmemişler. Sadece nerede daha iyi bir refah ve felah, Nerede daha çok adalet varsa oraya yönelmişler. Bu yönelim aslında son derece İslami bir şeydir. Bu talep Türkiye'de ne kadar büyük bir saçmalık ve sapmayla algılanmış ve bir tür vatan hainliğine gelmiş. Yani bu ne kadar kirli bir zihniyet. Kirli bir zihniyet şundan dolayı. Şimdi eğer Hazreti Peygamber Medine'li Müslümanların daveti üzerine, hayır oradaki yönetimler çoğunlukla gayrimüslim ya da putperest ya da Hristiyan ya da Yahudi, onun için ben gelmem demesi mümkün değildi. Orada o gördüğü zulüm karşısında en doğrusunu yaparak hicret etti ve diğer Müslümanlar da hicret etti. Tam tersine ayeti hatırlamıyorum şu anda hangi sürede geçtiğini. Müslümanlar için gerektiğini hicret etmek farzdır. Evet. Çünkü eğer Müslümanlar Müslümanca yaşayamıyorlarsa ve zulüm altındalarsa dünyanın başka yerlerine gidip rızıklarını aramaları ve orada yaşamaları gerekiyor. Çünkü hesap gününde eğer o kişilere sorulduğu zaman siz niye dininizi yaşamadınız, niye Müslümanca yaşamadınız denildiği zaman ya bize zulmediyordu, biz onun için yaşamıyorduk demek mazeret olmayacak. Onlara evet. Sorulacak. Allah'ın arzı geniş değil miydi diye. Evet. Çünkü Amerika'da olsa, Hollanda'da olsa, Filipinler'de olsa hepsi Allah'ın arzı. Hı hı. Ve o anlamda hepsi Allah'ın arzı olduğu için hepsi Allah'ın toprağı. Hepsi Müslüman için hiçbir şekilde fark etmez. Yani. İnsanlar için belki doğduğu yerlerin biraz bir miktar önemi olabilir. Ama günümüzdeki sınırların, devletlerin, ulus devletlerin hiçbir şekilde bir Müslüman için değeri olmaması gerekir. Değeri olmadığını evet. Düşünüyorum. Kesinlikle. Yani örnek olarak söylersem Bulgaristan'daki Burgaz ya da Hasköy de yaşayan Müslümanlar var ve oradaki vilayetle ya da Yunanistan'daki Dedeağaç'la Edirne ya da Kırklareli'deki insanlar arasında konulan sırların hiçbir şekilde anlamı yok. Ya da Gaziantep'le Antakya'yla Halep arasında konulan sınırların hiçbir anlamı yok. Bağdat'la Mardin, Diyarbakır arasında konulan sınırların hiçbir anlamı yok. Bunlar Müslümanlar için hiçbir şekilde önemli değil. Hiçbir şekilde dikkate alınmaması gereken şeyler. Tam tersi bizim zihnimizi bölen, Müslümanlığımıza zarar veren unsurlar ve bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Müslüman için elma toprak değildir. Ya da semboller değildir. Evet. Müslümanca yaşayıp Müslümanca hareket edebileceği bir yerdir. Biz şu anda burada hukukun ne olduğuna Müslümanca bir bakış getirmek derdindeyiz. Aynı bakışı vatan dediğimiz şeyin ne olduğuna, devlet dediğimiz şeyin ne olduğuna, ne bileyim millet dediğimiz şeyin ne olduğuna, kavim dediğimiz şeyin ne olduğuna, her birine Müslümanca bakmamız gerekiyor. Bizim naçizane şu andaki bu konuşmamız, sohbetimiz, yani hayatın içinden hukuk dediğimiz şey, hukuku hayatın içerisinde bizi kuşatan hukuku Müslümanca görebilmek ve ona Müslümanca bir mukavemet gösterebilmek esasında. Doğru. Bu anlamda bir yaklaşım tarzı içerisindeyiz. Gelirsek şimdi Leyla Şahin davasına. Benim bundan önce bir şeyi daha söylemek istiyorum. Biraz önceki konuşmaya ek olarak belki söylemek lazım. Biraz önce bahsettiğimiz yani bu biraz işte gavurların mahkemesine başvurmak tırnak içindeki ifadesiyle söylemek. Bunun aslında bir de bir faydası daha var. Diyelim ki eğer adaletse gerçekten adil bir karar verirlerse iyi bir sonuç elde edilmiş olur zaten. Evet. Hem onlar yani mahkeme evet güzel bir karar verdi. Biz de hakkımıza kavuştuk ve mağduriyetimiz tespit edilmiş oldu. Zararımızın giderilmesi yol açıldı deriz. Hı. Diğer yandan diyelim ki oradan adaletsiz bir karar çıktı. Hı. Bu sefer bu kararı veya bu mahkemeyi adil olmadığını tarih yönde tespit etme imkanı var. Eğer Müslümanlar diyelim ki evet işkence ile ilgili adil olma ilgili çok sayıda başvuruldu ve hepsi kabul edildi. Ama mahkeme siyasi konularda tarafkar davrandı. Bu başvurular olmasaydı bunu tescil etmek veya bu eleştiriyi mahkeme yapma imkanı olmayacaktı. Evet. Belki de ileride deselerdi ki ya işte bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvursaydı çok güzel kararlar çıkacak da bu yolu kullanmadılar. Öyle bir ihtimal olabilir. Artık öyle bir şey yok. Çünkü mahkeme genel itibariyle güzel kararlar veriyorsa da İslami konularda, dini konularda aynı şekilde adil karar vermeyebiliyor. Sonucuna rahatlıkla ulaşma durumumuz var. Hı hı. Şimdi kritik kararlar var tabii. Çok fazla karar var. Yani belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin binlerce kararı var. Ama birkaç tane kararı konuşulur. Çünkü tartışılmıştır. Kritik kararıdır. İşin ilginci, yani o binlerce karardan sadece 3-5 tanesi konuşulmamız da ilginç değil mi? Ama Türkiye'de bu kararları tartışsan yüzlerce binlerce karar konuşursun. Her biri de kitaplara koysan böyle 48 cilt oluşturur herhalde kararlar. Danıştay kararı, Yargıtay'ın kararı, işte Anayasa Mahkemesi'nin her türlü kararı. Muhakkak. İdeolojik yaklaşımlar. Çok eleştirilmesi belki temel sebebi de aslında Nadir olması mı? Yani çok övmek amacıyla söylüyorum ama meyveli ağaçlar sanır. Yani orada bir beklenti yüksekliğinden dolayı çok eleştiriliyor. Evet. Danıştay'ın Anayasa Mahkemesi'nin fecaat diyebileceğimiz kararları var. Evet. O kadar çok fazla karar olduğu için artık eleştirmek veya bu şekilde çok fazla gündeme gelmiyor. Niye? Çünkü bir tane iki tane değil ki. Onlarca, yüzlerce, binlerce karar çok olduğu için. Evet. Zaten zihniyet bu. Zaten bundan bir adalet sadır olmaz diye. İnsanlar belki bazen de konuşmayabiliyorlar. Ya da şöyle söyleyelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belli bir kararı tartışılırken biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sadece kararını tartışıyoruz. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi'ni tartışıyoruz. Evet. Danıştay'ı tartışıyoruz yani. Danıştay'ın ne menen bir mahkeme olduğunu. Aynen. Bir belki olağanüstü hal mahkemesi gibi. Yani zamana göre değişen, bağımsızlığı olmayan. Evet. Ve amacı adalet değil, mevcut düzeni doğrusuyla yanlışıyla sadece onu korumak ya da kurtarmak üzerine kurulan, evet, adaletten uzak bir yargılama anlayışı olunca problemler hep devam eder. Evet Sayın Yılmaz, şimdi birkaç kez gelmeye çalıştım da gelemedim. O kararlara bir gelelim. Çünkü bilindik kararlar bunlar. Birincisi Leyla Şahin kararı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Leyla Şahin kararı. Aslında belki bunlar hepsini birlikte değerlendirmekte fayda var. Yani bir miktar belki hafifçe öyle değindik ve geri çekildik ama şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle Müslümanlarla ilgili kararları, bunların başlıcaları işte birincisi Refah Partisi kararı. Sanıyorum 99'daydı. Kararı bir özetleyelim. Yani dinleyicilerimiz bilmeyebilirler. Gerçi yani genç kuşak ben bilmez. Ben kısaca şöyle söyleyeyim. Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edildi. 99 yılında Anayasa Mahkemesi Refah Partisi'ni kapattı. Herhalde 99'du. Belki tarihini yanlış hatırlıyor olabilirim. 90'ların sonundaydım. 98 de belki olabilir. Ve Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edildi. Şöyle bir durum var. 1955'lerde, 50'lerde, 50 ile 60 arasında daha doğrusu Almanya'da bir Nazi Partisi kapatıldı. O tarihten beri yani ve onların yaptığı başvuruyu mahkeme kabul etmedi. O tarihten beri bütün siyasi parti başvurularını mahkeme kabul etti ve hem düşünce özgürlüğü hem siyasal özgürlükler, toplantı gösteri yürüyüşü ve dernek gibi yani örgütsel örgütlenme özgürlüğü bağlamında mahkeme değerlendirdi ve bütün parti kapatmalarını sözleşmeye aykırı buldu. Türkiye'de onlarla daha önce yapılan 5-6 tane kararda benim hatırladığım kadarıyla mesela eski DEHAP ve HADEP kararları, bunun dışında TKP, Türkiye Komünist Birlik Partisi, çok sayıda partinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmeye aykırı buldu. Eğer partinin kendi amacı tamamen şiddeti kullanmak ve insanları şiddete sevk etmek değilse ve antidemokratik bir amaçları yoksa bu partileri kapatamazsın. Özetle bu şekilde söylüyor. Refah Partisi kararında ise adeta bir hayal kırıklığı oldu. Yani hukukçular açısından genel itibariyle söylüyorum. O dönemdeki 28 Şubat kararlarını bir anlamda tescillemiş gibi oldu. Yani Refah Partisi kararı bakımından. Gerçi yakın zamanda İspanya'da Herri Batasuna Partisi'ni de kapattı. Sanıyorum bir yıl önceydi. Yani istisnaen de olsa mahkeme parti kapatma kararlarını sözleşmeye uygun bulabiliyor. Yani bir ihlal yok. Burada bir adaletsizlik yok sonucuna varabilir ama çok istisnadır. Refah Partisi'nde o dönemde yaşayanları, postmodern darbeyi, yargı üstündeki baskıları düşündüğümüz zaman mahkemeden adil bir karar beklenirdi ve Refah Partisi'nin kapatılmasının sözleşmeye aykırı olduğu sonucuna varılması bekleniyordu. Ancak mahkeme Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan, ondan sonra Refah Partisi'nin antidemokratik amaçları olmasından, Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin korkular üzerine, ihtimaller üzerine bina ettiği adaletsiz kararını bir şekilde tekrarlamış oldu. Bu da birçok hukukçu açısından hayal kırıklığı yarattı. Evet, ciddi bir bu bir yan. Diğeri Leyla Şahin kararı. Aslında Leyla Şahin kararından önce Türkiye hakkında ilk karar vardı, İsviçre hakkında karar vardı. Sayın Yılmaz, bir geri girelim. Orayı merak ettim. Evet. Yani bu Refah Partisi kararını doğru bulurken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekçesi neydi yani? Yani gerekçesi şu: parti norm kur olarak yasaklanmaz. Size mesela diyelim ki işte 11. Çünkü maddesi. Şiddete meyyallik yok, şiddeti teşvik yok, şiddet yok. Ama onlar öyle demiyorlar. Anayasa Mahkemesi niye kapattı? Rejim değiştirmekten. İşte bazı ifadeler çok fazla ön plana çıkarlar. Yani kanlı mı olacak, kansı mı olacak? O dönemde böyle saçma saçma tartışmalar ve konuşmalar vardı. Bunlar çok fazla ön plana çıkarıldı. Olağanüstü bir dönemde Türkiye için. Yani olağanüstü derken her yönüyle, yargısıyla, askeri vesayetiyle, yönetimiyle, hükümetiyle olağanüstü bir dönemde, normal bir dönem değildi. Ve Refah Partisi'nin özellikle 97'de iktidardayken işte demokratik rejimi değiştireceği, yıkacağı şeklindeki iddialarla mahkeme kapatıldı. Peki, aynı iddialarla bu sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararını kabul etmiş oldu ve uygun görmüş oldu. Kürt hareketinin partileri mesela bugün baktığımızda kapatılır mı acaba, merak ediyorum. Yani mesela tırnak içerisinde konuşuyorum. Mesela gerillalarla, teröristlerle tırnak içerisinde kucaklaşan bir parti düşünelim. Evet. Şiddeti ne kadar kucaklamış bir parti aslında. Bu parti kapanır mı mesela bugün olsa? Ya onu net bir şey söyleme imkanı yok. Fakat mahkeme her iki ihtimalde söyleyebilir ama şunu diyebilir. Onların yani kucaklaşması şiddeti övmek olmayabilir. Şiddeti övmek midir değil midir? İşin bu tartışması girer. Ama bir de sadece tek bir olay üzerine değil. Çünkü dernek veya partilerin kapatılması bir de şu işin şu boyutu asıl olarak. Bunlar bir tüzel kişi. Binleri, yüz binleri, bazen milyonları ilgilendiren partiler. Ve sırf sınırlı olarak bazı kişilerin yaptığı olayların bütün partiyi bağlamaması gerekiyor. Özellikle partinin tüzüğünde yaptığı uygulamalarda bir şiddet yoksa ve düzeni şiddetle değiştirmek gibi bir amacı yoksa kapatılmaması gerekir. Sonuç budur. Evet. O anlamda Refah Partisi kararı zaten onun için çok eleştirilen kararlardan bir tanesidir. Ama bahsettiğiniz örnek için net bir şey söyleme imkanı yok. Yani bir sonuç söyleme imkanı yok. Çünkü mahkemeyi yani kafadan atmış olurum. Olabilir de olmayabilir diyebilirim. Yani hiçbir şey söyleme imkanı yok. Böyle bir başvuru olmuş mu? Yani dedim, çünkü... Yok olmaz. Çünkü şöyle olması gerekiyor. Öyle bir başvuru olması için partinin Türkiye'de kapatılmış olması ve ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulmuş olması gerekir. Kapatılmış Türkiye'de. Eskileri için evet, eskilerde öyle vardı ama başvurulmuş. Verdiğiniz örnekler yeniler için veya yakın tarihli olaylar. Bu konuda herhangi bir parti kapatma söz konusu olmadığı için de öyle bir soruya pek fazla yani uygun bir cevap verme imkanı da yok yani. Gelelim Leyla Şahin kararında, orayı biraz açalım isterseniz. Şimdi Leyla Şahin kararı da aslında yine aynı dönemdeki, özellikle 28 Şubat dönemindeki başvurusu yasayla ilgili yapılan bir başvuru. Ve sembol bir başvuru. Niye sembol başvuru? Belki olayın başına itibaren kısaca anlatmakta fayda var. Leyla Şahin İstanbul Üniversitesi Çap Hattı Fakültesi öğrencisiydi. 98'de Kemal Alemdaroğlu rektör olunca üniversitede yasağı başlattı ve diğer üniversitelerde, birçok üniversite zaten yasak aynı dönemlerde başlatıldı. O dönemdeki yani 28 Şubat darbesinin etkisiyle baskılarla bu fiili bir yasak haline getirildi. Ve bütün üniversitelerde de başvurusu yasaklandı. O dönemde öğrenci olan Leyla Şahin, 4. sınıf öğrencisi sanıyorum başvuru yaptığı tarihte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Tabi başörtüsüyle okuluna devam edemediği için, yanlış hatırlamıyorsam Avusturya'ya gitti, orada okulunu tamamladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvururken din ve inanç özgürlüğünün ihlal edildiğini, başörtüsüyle okula gitmesinin engellendiğini, disiplin cezaları verildiğini söyleyerek mahkemeye şikayette bulundu, başvuruda bulundu. Mahkemenin verdiği karar en çok eleştirilen kararlardan bir tanesi. Şöyle ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'deki 28 Şubat havasından da etkilenerek, yani bunlar İslamcılar, korkulan kişiler, tırnak içinde söylüyorum, acaba demokratik rejimi değiştirecekler vesaire. Aslında bu biraz da sanıyorum Türkiye'den giden kişilerin veya Türkiye'li olan kişilerin mahkemeyi aşırı biçimde ben etkilediğini düşünüyorum. Bu lobi çalışmasıyla veya birebir bilgilendirmeyle olabilir. Bunun etkisi var ama tek etki bu değil. Karar Avrupa merkezli bir bakış açısıyla verilmiş. Bir soru sorayım. Yani burada Müslümanlar belki tam demokratikleşmemiş olabilirler veya demokrasiden pek anlamazlar, Türkiye için söylüyorum. Bunların sistemi değişebilir. Böyle bir anlayış da var ve aynı zamanda İslam'dan korkan veya İslam düşmanlığını içeren bir anlayış da olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararı neredeyse benzer bir biçimde alıp onu haklı görüp o şekilde karar veriyorlar ve başkalarının haklarını korumak için başı açık kişilerin haklarını korumak için başörtüsün yasaklanabildiğini söyleyecek kadar ileri gitmişler diyeyim. Türkiye ile ilgili bir dava görülürken oradaki heyette Türkler, yani Türkiye'den hakimler bulunabilir mi? Buradan adalet bulunmak zorunda. Yani şöyle bir durum var. Mahkemenin bütün kararları için geçerli. Bir ülkeyle ilgili verilen kararlar diyelim daireler var. Toplam 47 hakim var. 6 tane daire var ve her dairede sanıyorum 6 tane hakim var. Bazen daha 3'er kişilik komitelerde bölünüyorlar. Ama bir ülkeyle ilgili karar verilince o kararı en az bir dairenin vermesi lazım. Yani bu dairede 7 kişilik hakim, 6 ya da 7 kişilik hakim bulunur. O ülkenin hakimi her zaman bulunmak zorunda. Niye bulunmak zorunda? Bir, oranın hukuk sistemini bildiği için, yani hukuki bir hata olmaması için, gerekirse diğer hakimleri bilgilendirme için de olabilir. Onun için hangi ülke hakkında olursa olsun karar verildiği zaman o ülkenin atadığı veya daha doğrusu mahkeme eşe tavsiye ettiği ve o adayı gösterdiği hakimlerin gösterdiği hakim ya da o ülkenin hakimi o karara o kararda yer almak durumunda. Evet. O yargılamada yer almak zorunda. Bu tabii şöyle bir şey de olabilir. Yani sonuçları var. O hakimin kendi düşüncelerine göre diğer hakimleri enforme etmesi, bilgilendirmesi çok açık. Yani şu Leyla Şahin kararında şu an CHP milletvekili olan Rıza Türmen'in etkisinin çok büyük olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Şunu bir örneğin daire karar verince 5 hakimle karar vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Pardon özür dilerim 7 hakimle karar vermişti. 4'e karşı 3 oyla vermişti kararını. Yani 4 red 3 kabul şeklinde kararda. Dairedeki kararda. Bu şu anlama geliyor. Yani 4 tane hakim diyor ki ihlal yoktur. Mağdur edilmemiştir. 3 tane hakim mağdur edilmiştir diyor. Evet. Ve o 4. hakim de Türkiye'nin hakimi. Evet. Yani bazen bu tür tartışmalar olabilir. Yani bir yandan faydası olabileceği gibi bir yandan da böyle bir tarafkârlık durumu söz konusu olduğu zaman adaletsiz sonuçlara da yol açma durumu var. Sayın Yılmaz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bir kenara koyalım şimdilik. Bu defteri kapatalım. Anayasa Mahkemesi'ne girelim. Evet. Son olarak bu Anayasa Mahkemesi'ni konuşalım. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce sanırım bu mahkemede bizim bir işimiz var. Evet. Nasıl bir işimiz var? Aslında yakın zamana kadar Türkiye'deki iç hukuk yolları içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoktu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iç hukuk yolları bittikten sonra nasıl başvurabiliyorsak bundan sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurma imkanı var. Bildiğimiz gibi 12 Eylül 2010 tarihinde anayasa değişikliği yapıldı, referanduma sunuldu. Bunun maddelerinden bir tanesi de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluydu. Bu bireysel başvuru yoluyla Türkiye'deki insanlar, vatandaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmadan Anayasa Mahkemesi'ne aynı şikayeti yapma yolu açılmış oldu. Bu nasıldır? Biraz önce bahsettiğim gibi bütün iç hukuk yollarını kullandıktan sonra yine de eğer o haksızlığın devam ettiğini düşünüyorsa, hak ihlali varsa o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyecek, Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyor. Ya da eğer kullanılabilecek bir iç hukuk yolu yoksa doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu var. Artık Türkiye diyelim ki eğer bir yargılama varsa ve Yargıtay ya da Danıştay kararından sonra kesinleştikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gidilmeyecek. Öncelikle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyor. Eğer oradan bir netice elde edilemezse o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulabilir. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyorsa artık öncelikle Anayasa Mahkemesi ondan sonra oraya başvurmak gerekir. Anayasa Mahkemesi bir anlamda bir süzgeç, bir engel oldu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde. Çünkü bir an önce bahsettiğimiz şekilde mahkemeye giden başvuruların çok fazla olması nedeniyle bir şekilde burada önce ele alınacak. Eğer buradan bir sonuç elde edemeyen kişiler ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilecek. Yani bir süzgeç oldu diyorsunuz ama bunun aynı zamanda bir tıkaç. Süzgeç değil aslında, tıkaç demek daha doğru. Engel demek daha doğru. Çünkü onu açtıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme oranı çok daha düşük olacak. Çok eksik olacak. Peki az önce bir ilkeden bahsetmişsiniz. Yani eğer iç hukuk yollarını tüketmek bir anlam ifade etmeyecekse, sadece bir zaman kaybı oluşturacaksa o zaman doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebiliriz. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidişten önceki bu son durak artık. Köprüden önceki, evet, son bunu durak. Bunu yapmak zorundayız çünkü şöyle, Anayasa Mahkemesi yeni kuruldu. 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren başvuru almaya başladı. Hı hı. O tarihten sonraki mağdurlara, mağduriyetlere sadece dikkate alacak. O tarihten, evet, sonraki şikayetleri alacak. Henüz vermiş olduğu bir karar yok. Etkili midir, değil midir, faydalı mıdır, faydasız, evet, mıdır? Yani etkili bir yol mudur, faydalı bir yol mudur? Evet. Mahkeme düzgün kararlar verecek mi? AİHM gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi çalışacak mı? O zamanla ortaya çıkacak bir şey. Çok ciddi bir sabıkası var ama şimdi... Eskiye göre öyle ama bireysel başvuru şimdiye kadar hiç yapılmadı. Evet. Onun için bir deneme süreci olmak zorunda. Bildiğim, hı-hı, kadarıyla bu süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 2 yıl olarak öngörülmüş. 2 yıl boyunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi takip edecek. Kendisine gelen başvuruları düzgün bir biçimde kabul edecek mi? Güzel kararlar verecek mi? Etkili bir yol olacak mı? Hı-hı. Eğer sadece formaliteden ibaret, sonuç elde edilmeyen bir yolsa, o zaman diyecek ki buraya başvurmanıza gerek yok, ben direkt başvuru kabul edebilirim diyebilecek. Evet. Ama etkili bir yolsa, faydalı olan bir yolsa, o zaman diyecek ki Anayasa Mahkemesi önce başvurularınızı bitirin, ondan sonra gelin, aksi halde başvuru kabul etmem der. Evet. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Azerbaycan Anayasa Mahkemesi'dir. Azerbaycan'da Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yapma imkanı var. Ama formalite olduğu için ve düzgün bir sonuç elde edilmediği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azeriler diyor ki doğrudan bana başvurabilirsiniz. Ama Almanya'da diyelim güçlü bir Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sistemi var ki onun da etkisiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden başvurularda sayısında çok düşüş var. Oraya başvurmadan direkt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapamıyorsunuz. Evet. Türkiye'de de yeni kurulduğu için henüz sonuçlarını bilemiyoruz. Nasıl karar verecek bilemiyoruz. Fakat kesin olan şu, iş biraz zorlaştı. Şundan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru da çok daha kolaydı. Bu biraz zor. Niye? Çünkü öncelikle bir harç yatırmanız gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak bir ücreti yoktu. Bunun dışında faksla bile başvuru yapabiliyordunuz. Acil başvurularda bulunabiliyordunuz. Ama bunu öyle yapma imkanı yok. Yani faksla başvurma imkanı yok. En yakın adliyeye gidip oradan başvurunuzu yapacaksınız. Ondan sonra postayla gönderecekler. Ya da Anayasa Mahkemesi bizzat gidip başvuru yapmanız gerekiyor. Kararlar nasıl olacak onu bilemiyoruz. Mahkemenin raportörler alındı, işte hakim sayısı arttırıldı. Henüz karar vermediği için net bir şey söyleme imkanı yok. Fakat tahminimiz şu, etkili bir başvuru olarak kabul edecek büyük bir ihtimalle. Benim kendi tahminim bu. Hı-hı. Bu biraz şeye benzeyecek. Eskiden köy boşaltmalarla ilgili de oradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma imkanı vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mağdur olan kişilere maddi manevi ciddi anlamda bir tazminat ödüyordu. Bu başvuruların sayısının çok fazla artmasından dolayı Türkiye bir kanun çıkardı. 5233 sayılı terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanun diye. Ve bütün illerde komisyonlar kuruldu. Vatandaşlar oraya başvurdu. Tabii şöyle oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işte bir kişinin evinin yıkılması, tarlasının yıkılması, ki işte verilen işte cismani ve bedensel zararlarla ilgili 10 verirken komisyonlar 3 verdi, 2 verdi. Ve birçok başvuru reddettiler. Anladım. Ama etkili bir yol kabul ettiği için oraya başvurmak zorunda. Oraya başvurduktan sonra AİHM'e başvuranlar da AİHM diyor ki sen zaten müracaat hakkını kabul başvurmuşsun. Burada da pek fazla bir şeyin kalmamış. Hiçbir ufak da olsa bir tazminat almışsın diyerek müracaatları kabul etmeyebiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin nasıl karar vereceğini bilmiyoruz. Kahin değiliz ama Türkiye'deki yargı pratiği bakımından çok parlak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi olması ben beklemiyorum. Evet. Ama ilk vereceği kararların önemli olacağını düşünerek büyük bir ihtimalle olumlu ve AİHM gibi kararlar vermeye çalışacaklardır. Sonrasını bilemiyoruz. Evet. Umarım en iyi şekilde en adil kararları verirler ve canı yanan, haksızlığa uğrayan, mağdur olan bütün insanlara adil bir biçimde yaklaşıp ona göre kararlar verirler diye umut ediyorum. İnşallah. Yani inşallah, inşallah. Anayasa Mahkemesi işi yokuşa vuran bir mekanizma değil de işi hakka vuran. İnşallah. Bir şey daha eklemem gerekiyor. Harç dışında bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne olaydan ya da kesinleşen karardan sonra 6 ay içerisinde müracaat hakkı var. Anayasa Mahkemesi'ne 1 ay içerisinde başvurulması gerekiyor. AİHM için 6 aylık süreyi, bu sayı 1 ay içinde, sürede çok daha kısalmış durumda. Evet. Ve harçla verilmesi, harçla başvuru yapılması gerekiyor. Tabii adli yardım isteme imkanı da var. Maddi durumu olmayan vatandaşlar belgelerini sunarak harçtan muaf tutulmalarını isteyebilirler. Mahkeme tabii o konuda karar verir, kabul eder ya da etmez. Ama imkan olanlar o parayı yatırıp o şekilde başvuru yapmak zorunda. Evet. Ve bir ay içerisinde yapmak zorunda. Artık bakalım göreceğiz nasıl bir süreç işleyecek. İnşallah hayırlı olur diye umut ediyoruz. Yani birazcık rezervlerimiz var. Türkiye'deki yargı pratiğinden ve Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararlarından. Fakat mahkemenin yapısı önemli ölçüde değişti. Bireysel başvuru ilk defa kullanıyor. Umarız güzel, hayırlı bir yol olur diye temin ediyoruz. İnşallah. İnşallah Anayasa Mahkemesi Avrupa'daki anayasa mahkemelerine belki benzer de Azerbaycan'a benzemez diye temenni edelim. İnşallah. Evet, güzel bir sohbet oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni konuştuk. Anayasa Mahkemesi'ni konuştuk. Ve çok özel konulardı bunlar. Ama çok hayatın içerisinden çok temel konulardı. Ve bunlar bizim adalete ulaşmamız için mekanizmalar. Bu mekanizmaları kullanmamız gerekiyor. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programının sonuna geldik. Konuma teşekkür ediyorum katıldığı için. Haftaya aynı saatte birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayatın İçinden Hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran.